अदृश्यत्वादि अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते हैं। अदृश्यत्वादि गुण कह ब्रह्म तस्य धर्मस्य उक्तत्व, ब्रह्म का जो धर्म यहाँ अदृश्य इत्यादि कह करके भूत योनि शब्द से अक्षर शब्द से वही ब्रह्म को ही कहा गया। टीका में इतश्च भूत योनेर ब्रह्मत्वम इति आह, और भी कारण देते हैं जिसके लिए भूत योनि शब्द से ब्रह्म को ही कहा जाता है। भाष्य में कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातं भवति इति च एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानापेक्षणम सर्वात्मके ब्रह्मणि विक्षमाणे विवक्षमाणे अवकल्प्यते न अचेतन मात्रिकायतने प्रधाने भोग्य व्यतिरिक्ते वा भुक्तरि। दूसरा भी कारण है क्योंकि सौनक जाकर के अंगिरा को पूछे थे कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, ऐसे सौनक का प्रश्न था अंगिरा के प्रति। तो जिसका ज्ञान से सबका ज्ञान होगा तो वो तभी आगे वो उपदेश उसी का ही करेंगे जिसका ज्ञान से सभी हो सकता है। तो इति च एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान अपेक्षणम, एक का विज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाएगा इस प्रकार की अपेक्षा सर्वात्म के ब्रह्मणी विवक्ष्यमाणे अवकल्प्यते। अगर वो आगे जो व्याख्यान करेंगे वो सर्वात्म का ब्रह्म होगा तभी ब्रह्म का ज्ञान से सबका ज्ञान हो जा सकता है, ऐसे अवकल्प्यते। न अचेतन मात्र एकायतने प्रधाने, प्रधान अचेतन है तो प्रधान का ज्ञान से ये सबका ज्ञान नहीं हो पाएगा। प्रधान का ज्ञान होने से प्रधान का कार्य जितने जड़ जगत है उसका तो ज्ञान हो जाएगा किंतु पुरुषों का ज्ञान नहीं होगा। सांख्य मत में पुरुष ये प्रधान भिन्न है, प्रधान का ज्ञान होने से पुरुष का ज्ञान नहीं होगा क्योंकि पुरुष प्रधान भिन्न है। प्रधान अर्थात मूल प्रकृति, पुरुष अर्थात जो जीव होते मतलब जो आत्मा होते हैं उनका सांख्य मत में आत्मा भी नाना है। प्रधान का ज्ञान होने से सभी का ज्ञान नहीं हो जाएगा। और भोग्य व्यतिरिक्त एवं भोक्तरी, सांख्य मत में जो भोक्ता होता है पुरुष और ये प्रधान जो मूल प्रकृति होता है ये भोग्य होता है। फिर ठीक है प्रधान का ज्ञान से सभी का ज्ञान नहीं होगा किंतु ये जो भोक्ता है पुरुष है उसका ज्ञान से सभी का ज्ञान कहें वो भी नहीं होगा क्योंकि जो पुरुष है वो प्रधान से भिन्न है। भोग्य व्यतिरिक्त, भोग्य हो गया प्रधान मूल प्रकृति, उससे व्यतिरिक्त जो भोक्ता है पुरुष है उसका ज्ञान होने से भी सबका ज्ञान नहीं हो जाएगा क्योंकि भोक्ता और भोग्य भिन्न है। तो भोग्य प्रधान का ज्ञान होने से भी सबका ज्ञान नहीं होगा, भोक्ता पुरुष का ज्ञान होने पर भी सबका ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अंगिरा जो उत्तर देंगे वो अगर ब्रह्म विषय का है तभी ब्रह्म सर्वात्मक है तो एक का ज्ञान से सभी का ज्ञान हो सकता है। ये दूसरा हेतु हो गया कि भूत योनि शब्द से ब्रह्म को लेना है। टीका में अचेतन मात्रस्य एकायतनम, एकायतनम अर्थात उपादान, एकमेव आयतनम, आयतनम अर्थात जो नैयायिक लोग समवायिक कारण कहेंगे उपादान। अचेतन एक अचेतन मात्रस्य एकायतनम उपादानम तज ज्ञानात कार्य ज्ञाने अपि, अचेतन मात्र, अचेतन मात्र, मात्र शब्द से सकल सर्व, सर्व अचेतन का जो उपादान है अचेतन मात्र से एकायतन से एकायतनम अर्थात उसका उपादान अचेतन सर्वस्य जो उपादान है। सांख्य मत में सकल जड़ पदार्थ का उपादान हो गया प्रधान, तो अचेतन मात्रस्य एकायतनम, एकायतनम का अर्थ उपादानम, तो ये अचेतन मात्रस्य एकायतनम उपादान हो गया प्रधान। तज ज्ञानात प्रधान का ज्ञान होने से कार्य ज्ञान है, सकल कार्य का ज्ञान हो जाएगा क्योंकि कारण हो गया प्रधान होने पर भी। तद अकार्याणाम प्रधान का जो अकार्य है आत्मनाम ज्ञानम न भवति, आत्मा का ज्ञान ये नहीं होगा क्योंकि आत्मा ये प्रधान का कार्य नहीं है। आत्मा अर्थात सांख्य मत में पुरुष, पुरुष सांख्य मत में नाना होते हैं, तो ये सब जो पुरुष हो गए ये प्रधान का कार्य नहीं है, तो इसलिए प्रधान का ज्ञान होने से पुरुषों का ज्ञान नहीं होगा, तो नहीं होने से एक विज्ञान से सर्व ज्ञान नहीं हुआ। एवं जीवे ज्ञाते तद अकार्यस्य भोग्यस्य ज्ञानम न भवति इत्यर्थ। अगर कहेंगे कि ठीक है पुरुष का ज्ञान हो, पुरुष का ज्ञान होने से प्रकृति का ज्ञान नहीं होगा, तो एवं जीवे ज्ञाते, जीव अर्थात पुरुष, पुरुष का ज्ञान हो जाने से तद अकार्यस्य, जीव का अकार्य हो गया प्रधान, तो उसका ज्ञान न भवति। तो प्रधान का ज्ञान होने से जीव का ज्ञान नहीं होगा, एवं प्रधान का ज्ञान होने से भी जीव का ज्ञान नहीं होगा, और जीव का ज्ञान होने पर भी प्रधान का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए एक विज्ञान है ना सर्व विज्ञान, अब ये नहीं हो पाएगा। और ये दूसरा हेतु हो गया कि भूत योनि शब्द से ब्रह्म को कहा जाएगा, और ब्रह्म विद्या शब्दाच भूत योनि ब्रह्म इत्याह। ब्रह्म विद्या शब्द से भी भूत योनि ब्रह्म को ही कहेगा। अच्छा, ये एक सौ सतासी प्रथम मंत्र में दिया, देव ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव, तो ये ब्रह्मा हिरण्यगर्भ पहले हुआ, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, विश्व को आगे बनाने वाला स्थूल को बनाएगा और भुवनस्य गोप्ता रक्षा करने वाला भूक रक्षण। अच्छा आगे, स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। स ब्रह्म, ब्रह्म विद्या को सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, ब्रह्म विद्या कह करके आगे सर्व विद्या प्रतिष्ठा कहे। अगर ब्रह्म सबका मतलब अधिष्ठान अर्थात सभी का मूल कारण नहीं होगा, ब्रह्म विद्या को सर्व विद्या का प्रतिष्ठा कैसे कहेंगे? अर्थात ब्रह्म विद्या होने से सभी विद्या उसके अंदर में अंतर्भाव अगर होंगे तभी ब्रह्म विद्या को सर्व विद्या का प्रतिष्ठा कहा जाएगा, सभी विद्या उसमें अंतर्भाव हो जाएंगे। तो ये जो यहाँ ब्रह्म विद्या को सर्व विद्या प्रतिष्ठा कहा गया, इसलिए भी ब्रह्म विद्या कहेंगे बोल करके आगे जो अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि कहे वो ब्रह्म विषय का ही होना चाहिए। आगे तृतीय मंत्र में है, सौनको वै महासालो अंगिरसम विधिवत उपसन्न कप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। ये प्रश्न किए, उत्तर तस्मै स होवाच, वो अंगिरा ने उत्तर दिया सौनको को द्वे विद्ये वेदितव्य कह करके। आगे पंचम मंत्र में है, पंचम मंत्र का उत्तरार्ध, अथ परायया तद अक्षरम अधिगम्यते, तो अक्षर शब्द से उसी को कहा जाएगा क्योंकि वो पर विद्या का विषय हुआ। आगे पृष्ठ में षष्ठ मंत्र में है, अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोत्रम अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम भूत योनि। तो सौनक ने पूछा था किसका ज्ञान से सबका ज्ञान होगा, ये कहते हैं ये भूत योनि का ज्ञान से सभी का ज्ञान होगा, वही भूत योनि ही अदृश्य अग्राह्य है, इसलिए भूत योनि ये ब्रह्म ही होगा क्योंकि ब्रह्म का विद्या सर्व विद्या का प्रतिष्ठा है। अच्छा, परा विद्या ब्रह्माकार वृत्ति, जैसे घटका घटाकार वृत्ति हुआ ये परोक्ष नहीं है, ये अपरोक्ष ही है, परा विद्या जो अपरोक्ष है, ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान को परा विद्या कहा जाएगा। ये शास्त्र से जो खाली ज्ञान होता है ऐसा वो उसको परोक्ष ज्ञान कहेंगे, अभी ब्रह्म हम खाली जानते हैं कि ब्रह्म ऐसे व्यापक तत्व है हमारा स्वरूप है, तो किंतु जिस समय वास्तविक ब्रह्माकार वृत्ति होगा और वो परोक्ष नहीं अपरोक्ष वृत्ति हो रहा है, तदाकार वृत्ति जैसे घटाकार वृत्ति हो रहा है वो परोक्ष नहीं अपरोक्ष है। ये परोक्ष क्यों नहीं है कहते, हमको जो पर्वत में बनिया का बनी है अनुमिति से अनुमिति हो गया, हमको अनुमान से पर्वत में बन्नी ज्ञान हुआ, तभी बन्नी आकार अंतकरण वृत्ति होगा क्योंकि ये बन्नी का ज्ञान हो रहा है, किंतु ये ज्ञान परोक्ष क्यों कहते हैं? यहाँ विषय अपरोक्ष नहीं है, विषय प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए बन्ही का ज्ञान अंतकरण वृत्ति होने पर भी ये परोक्ष ज्ञान हो गया। किंतु जहां घट का ज्ञान होगा सामने में है तो वहां वो घटाकार वृत्ति जो होगा वो अपरोक्ष है। इसी प्रकार की जब ब्रह्माकार वृत्ति होगा, ब्रह्म सर्वदा अपरोक्ष क्योंकि हम ही है, वो हमारा स्वरूप है, स्वरूप कभी आपने लिया परोक्ष नहीं होगा, इसलिए अपरोक्ष ज्ञान ही होगा। अगर ब्रह्माकार वृत्ति हमारा स्वरूप होने से अपरोक्ष ही होना है तो फिर इसको अभी कैसे परोक्ष कहेंगे? तो कहते हैं अभी हम अपने आप को ब्रह्म नहीं मानते हैं, इसलिए जो हमको अपना ज्ञान हो रहा है हम करके ये ब्रह्माकार वृत्ति हम नहीं मान रहे हैं। अगर हम अपने आप को ब्रह्म ऐसे निश्चय कर ले, शास्त्र कहता है कि हम ब्रह्म है, तो हमको जो हमाकार वृत्ति होगा वो ब्रह्माकार वृत्ति, ये अपरोक्ष है। किंतु अपने आप को नहीं मानने से अर्थात विषय सामने होने पर भी हमको ये विषय दिखता नहीं, अनुभव नहीं आता। हाँ, अपरा विद्या शास्त्र इसे जो होगा वो परोक्ष होगा। भाष्य में अपिच स ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। स स अर्थात अंगिरा ब्रह्म विद्याम, ब्रह्म विद्या को सर्व विद्या का प्रतिष्ठाम, सर्व विद्या प्रतिष्ठा अथर्वाय। अच्छा अच्छा, स ब्रह्मा, ब्रह्मा अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय, ज्येष्ठ पुत्र को कहते हैं, आगे अथर्वा सौनकों को कहेंगे। इति ब्रह्म विद्याम प्राधान्येन उपक्रम्य, ब्रह्म विद्या कहे ऐसा उपक्रम करके आगे फिर अंगिरा जब सौनकों को कहते हैं परापर विभाग कर देते हैं, परापर विभागेन पराम विद्याम अक्षरा अधिगमनीम दर्शयंस तस्यांग ब्रह्म विद्यात्वं, तस्या ब्रह्म विद्यात्वं दर्शयति। वो जो परा विद्या है उसको अक्षर का ज्ञान का हेतु कहते हैं अक्षरा अधिगमनीम, अक्षरस्य अधिगमनम येन, तो अधिगमनम येन अर्थात यहाँ यया विद्यया, अक्षरस्य अधिगमनम यया विद्यया, सा विद्या अक्षर अधिगमनी, गमन में ये लिडंत है, लिडंत होने से टित है, टिड्डाने से घीप होकर के अधिगमनी हो गया विद्या होने से, विद्याम अधिगमनीम अक्षरस्य अधिगमनम यया सा अक्षर अधिगमनी ताम, उसको दिखाते हुए तस्या ब्रह्म विद्यात्वं दर्शयति। वो विद्या ब्रह्म विद्या ही है, जो यया तद अक्षरम अधिगम्यते ये विद्या ब्रह्म विद्या ही है। साच ब्रह्म विद्या समाक्षा तद अधिगम्यस्य अक्षरस्य अब्रह्मत्वे बाधिता स्यात्। वो विद्या का नाम हो गया ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या समाख्या, ब्रह्म विद्या समाख्या यस्य, सा विद्या ब्रह्म विद्या समाख्या, तद अधिगम्यस्य उस विद्या के द्वारा जिसका अधिगम होगा, जिसका ज्ञान होगा, वो अक्षर, अक्षर विद्या के द्वारा किसी का ज्ञान होगा, अक्षर का ही ज्ञान होगा। अगर वो अक्षर ब्रह्म नहीं होगा तब उस विद्या को अक्षर विद्या को ब्रह्म विद्या कहेंगे? नहीं कह पाएंगे। तो कहते हैं साच ब्रह्म विद्या समाख्या तद अधिगम्यस्य अर्थात वो ब्रह्म विद्या अधिगम्यस्य अक्षरस्य, वो अक्षर अगर अब्रह्म होगा फिर वो विद्या को हम ब्रह्म विद्या नहीं कह पाएंगे, तो ब्रह्म विद्या अब्रह्मत्व बाधिता स्यात् बाधित हो जाएगी। टीका में स ब्रह्म विद्याम, स अर्थात ब्रह्मा, अभी अंगिरा को कहते हैं स ब्रह्मा ब्रह्म विद्याम, ब्रह्म विद्याम के लिए कहते हैं सर्व विद्यानाम प्रतिष्ठाम समाप्ति भूमिम ब्रह्म विद्याम उवाच। सर्व विद्या का प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा अर्थात समाप्ति भूमि, अर्थात ब्रह्म विद्या होने से आगे और कोई विद्या का फिर आग्रह नहीं रहेगा। ये ब्रह्म विद्या को स ब्रह्मा वो अंगिरा को कहा। ब्रह्मणी सर्व विद्यानाम विद्याफलानाम च अंतर्भावात ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा। ब्रह्म विद्या सर्व विद्या का प्रतिष्ठा का हेतु देते हैं, ब्रह्म में सर्व विद्या का और सारे विद्या का फल का भी अंतर्भाव है, क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है, सारे विद्या भी ब्रह्म में अंतर्भाव हो जाएंगे, सारे विद्या का फल भी ब्रह्म में अंतर्भाव हो जाएंगे। अंतर्भाव, इसलिए ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा। अच्छा अभी शंका करने वाला कहता है ननु अपर विद्या पर प्रकरण किमर्थम उक्तम, अगर ये परमात्मा का प्रकरण है क्योंकि ब्रह्मा अंगिरा को ब्रह्म विद्या दिए, अंगिरा सौनकों को ब्रह्म विद्या दिए, ये ब्रह्म विद्या का प्रकरण में ये बीच में अपर विद्या क्यों कह दिए, द्वे विद्ये वेदितव्य पराच अपरा तत्र परा पराच अपराच कह करके, और फिर आगे तत्रा परा ऋग्वेद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद आगे शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिषम इति, ये तो परा विद्या का बात चल रहा है, बीच में अपरा विद्या ये सबको क्यों कहे, ये शंका होता है पूर्व पक्षी का। किमर्थम पर प्रकरण है अपरा विद्या किमर्थम आह, भाष्य में इसको कहते हैं अपरा आगे ऋग्वेद आदिगुण हो गया, तो अपरा ऋग्वेदादि लक्षणा कर्म विद्या ब्रह्म विद्या उपक्रमे उपन्यस्यते ब्रह्म विद्या प्रशंसा, ये ब्रह्म विद्या का प्रशंसा के लिए ब्रह्म विद्या प्रकरण में कर्म विद्या कहा गया। कर्म विद्या कहने से ब्रह्म विद्या का प्रशंसा कैसे हो जाएगा, कहते हैं कर्म विद्या का जो फल है सब विनाशी है, तो दिखाएंगे ये जो सब कर्म विद्या है अपरा विद्या है इसका फल से विनाशी है, और ये जो ब्रह्म विद्या है इसका फल तो नित्य अविनाशी है, तो इसलिए ब्रह्म विद्या का प्रशंसा हो जाएगा। इसी को दिखाते हैं आगे प्लवा हियते, ये मुंडक में आगे है प्लवा हियते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम ये सुकर्म एतत् श्रेयो ये अभिमन्यन्ते मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापीयन्ति एते ही प्लवा, प्लवा अर्थात टीका में दे दिया प्लवन्ते गच्छन्ति इति प्लवा विनाशिन, ये सब तो विनाशी है, तो इसलिए अदृढ़ा भाष्य में कहा अदृढ़ा, टीका में उसका अर्थ कहते हैं अदृढ़ा का अर्थ नित्य फल संपादन असत्ता, नित्य फल ये नहीं दे पाएंगे, जो नित्य फल नहीं दे पाएगा वो विद्या स्वयं दृढ़ नहीं है, अदृढ़ है विनाशी फल देने वाला। आगे मंत्र में कहा यज्ञ रूपा अष्टादश उत्तम अवरम येषु कर्म, तो ये सब ये अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादश अवरम येषु जिनमें ये कर्म आश्रित होता है, अठर में अष्टादश अठारह और ये अवर अवर अर्थात निकृष्ट, इनमें ही कर्म आश्रित होता है, ये अठारह कौन है, ये सब यज्ञ रूपा, यज्ञ रूपा कौन है इसको टीका में कहते हैं षोडश ऋत्विज आदगुण हो गया षोडश ऋत्विज, और यजते इति यजमान, यजते आत्मनिपद क्या अपने लिए यह करता है, और पत्युर नो षोडश ऋत्विज आगे पत्नी यजमानश्च इति अष्टादश, सोलह ऋत्वि हो गए चार मतलब तीन वेद का ये बारह हो गए और ब्रह्मा के लिए और तीन हो जाएंगे षोडश ऋत्वि हो गए और पत्नी यजमानश्च मिलकर के अष्टादश हो गए, तो ये अष्टादश ये निकृष्ट इन्हीं में ही कर्म आश्रित होता है, और ये अष्टादश को यज्ञ रूपा कहा जाता है, इसके लिए आगे कहते हैं यज्ञेन नाम निमित्तेन निरूप्यन्ते इति यज्ञ रूपा, यही अठारह को यज्ञ रूपा कहा जाता है, क्यों कहते हैं यज्ञ के द्वारा नाम निमित्तेन नाम का निमित्त से, ये जो अठारह है जैसे पहले हो गए ऋत्विक, ये ऋत्विक क्यों ऋतौ यजते इति ऋत्विक, तो ये जो ऋत्विक शब्द का निर्वचन हुआ याग को लेकर के यज्ञ को लेकर के, तो यहाँ दे दिया शब्द नाम निमित्तेन नामस्य निमित्तेन, ये जो अठर है ये सबका नाम का निमित्त हुआ यज्ञ, ऋतु कहे यजमान कहे पत्नी कहे ये तीनों का व्युत्पत्ति होता है यज्ञ का आधार पर, ये जो ऋतु हो गया ये ऋतु यजति इति ऋतु हो गया, ऋतु का जो व्युत्पत्ति हुआ यज्ञ के आधार पर हुआ, और यजते इति यजमान ये भी अर्थात यजमान शब्द का व्युत्पत्ति भी यज्ञ के आधार पर हुआ, और पत्नी तो ये पति शब्द से नुक हो जाएगा पत्युर नो नुक नहीं नो होगा न हो जाएगा पत्युर नो यज्ञ संयोग, यज्ञ का संयोग अगर होता है तब पति शब्द से न पति का न पत्युर षष्ठी पति का ईकार को नकार हो जाएगा पत्युर न पति का ईकार को नकार हो जाएगा अभी प्रातिपदिक हो गया पत्न ये नाम तो हो गया फिर आगे ऋणेभ्यो गिप होकर के पत्नी बनता है पत्नी शब्द का निर्वचन भी होता है यज्ञ संयोगे पत्युर नो यज्ञ संयोगे तो ये पत्नी शब्द का निर्वचन भी यज्ञ के आधार पर हुआ यजमान भी यज्ञ के आधार पर ऋत्विक भी यज्ञ के आधार पर ये सभी का निर्वचन होता है यज्ञ के आधार पर इसलिए अठर को यज्ञ रूप कह दिया गया टीका में यज्ञेन नाम निमित्तेन नामस्य निमित्तेन नाम का निमित्त ये जो अठरों का नाम हो गया नाम का निमित्त हो गया यज्ञ तो नाम निमित्तेन षष्ठी है नामस्य निमित्त हो गया यज्ञ आगे दोनों में तृतीया दे दिया समानाधिकरण ये जो अठरों का नाम पड़ा इसका निमित्त हो गया यज्ञ तो नाम निरूपे नाम निमित्तेन निरूप्यन्ते इति यज्ञ रूप तथा ही दिखाता है ऋतुषु याजयंती याजयंती है ज है ना ज है तो हाँ च है च है तो ज करना है उसका ऋतुषु याजयंती अर्थात समय होने पर याग कराते हैं अर्थात यज्ञम कारयंती इति ऋतुज ऋतुज ऋतु शब्द का निर्वचन भी यज्ञ के आधार पर हुआ और यजते इति यजमान ये भी यज्ञ के आधार पर निर्वचन और पत्युर नो यज्ञ संयोगे इति सूत्रेण पति शब्द से नकारो अंतादेश यज्ञ संबंधे विहिते इति पत्नी यज्ञ का आधार मतलब यज्ञ के माध्यम से पति के साथ संबंध होता है पत्नी का तभी उसको पत्नी नाम पड़ेगा जहाँ यज्ञ के आधार पर नहीं होता है अर्थात ये जो वैदिक रीति में जहाँ विवाह नहीं होता उसको पत्नी कहा जाएगा जो आठ प्रकार के विवाह होते हैं ना गांधर्व राक्षस इत्यादि सब क्या क्या कहते हैं तो वो सबसे फिर पत्नी नहीं कहा जाएगा जहाँ यज्ञ के आधार पर ये समय में संबंध होगा तभी कहा जाएगा कैसे ऋतु यजती अर्थात ये समय उपस्थित होने पर याग कराएंगे ये जो ऋतु इनका कार्य क्या है जो उनका यजमान होगा जब श्राद्ध आ गया जो याग इत्यादि कराना है जब ये आ गया अर्थात दर्श पूर्णमास इत्यादि आएगा अथवा जो ज्योतिष में आएगा समय उपस्थित होने पर ये सब कराएंगे ऋतु अर्थात समय काल अच्छा पत्युर नो यज्ञ संयोगे इति सूत्रेण पति शब्दस्य नकारो अंतादेशः कब होगा यज्ञ संबंधे विहित यज्ञ का संबंध होने पर ही नकार अंतादेश विधान किया गया इति पत्नी एवं ऋतिगादि नाम प्रवृत्ति का निमित्त यज्ञ हो गया इति यज्ञ रूपा ये ऋतिगादि अष्टादश को यज्ञ रूपा कह दिया क्योंकि ऋतिगादि नाम का प्रवृत्ति का निमित्त हो गया यज्ञ प्रवृत्ति निमित्त इसलिए उनको यज्ञ रूपा कहा गया येषु अवरम अनित्य फलकम कर्म श्रुति उक्त येषु यही अष्टादशसु इन्हीं में ही अवरम कर्म अवर हो गया क्यों अनित्य फलक यही अठर में ही कर्म रहेगा ता कर्म का आश्रय यही अठर होंगे एतदेव कर्म श्रेयो न अन्यद आत्मज्ञानम इति ये मूढ़ा स्तुष्यन्ति ते पुनर्जन्म मरणम आत्मवन्ति इत्यर्थ एतदेव कर्म ये कर्म ही श्रेय है न अन्यत अन्यत कौन है आत्मज्ञानम आत्मज्ञान श्रेय इस प्रकार की वो लोग नहीं मानते हैं ये मूढ़ा तुष्यन्ति कर्म में ही संतुष्ट हो जाते हैं ते पुनर्जन्म मरणम आत्मवन्ति तो फिर पुनर्जन्म मरण प्राप्त करेंगे कर्म करने से पितृलोक जाएंगे किन्तु वो भी क्षीण पुण्य फिर आ जाएंगे भाष्य में मंत्र दिया था प्लवा येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादश उक्तम इनको अवरम अवरम कर्म इनमें येषु अवरम कर्म इनमें ही अवरम कर्म आश्रय आश्रित आश्रितम और वो लोग क्या मानते हैं एतत् श्रेयो एतत् कर्म ये कर्म ही श्रेय है ये अभिमन्यन्ति ये सब जो अठर ये मानते हैं वो सब मूढ़ा है ते जरा मृत्युम पुनरेव अपि अंति, पुनः प्राप्त करते हैं, बार बार इसमें चलते हैं। इति एवं आदि निंदा वचना, तो यहाँ कर्म को अविद्या को निंदा किया गया, अविद्या अर्थात कर्म निंदा किया गया। निंदित्वात च अपराम विद्याम तत्व विरक्तस्य परा विद्या अधिकारम दर्शयति, अपरा विद्या का निंदा किया है और उससे जो विरक्त हुआ, अपर विद्या से जो विरक्त हुआ अर्थात अपर विद्या का फल से, अपर विद्या का फल हो गया अभ्युदय, उससे जो विरक्त हुआ वही पर विद्या में अधिकार है। अपरा विद्या तत्व विरक्तस्य परा विद्या अधिकारम दर्शयति। आगे मंत्र है, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयान नास्त्यकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित्पाणि ही श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। परीक्ष्य लोकान, लोक अर्थात ये सब कर्म फल, कर्मचितान कर्म के द्वारा प्राप्त होता है, जो लोक प्राप्त होगा वहां जो फल भोग करेगा वो सब कर्म के द्वारा प्राप्त होता है। कर्मचितान उसको परीक्षा करके तो सब नाशवान है अनित्य है इस प्रकार करके ब्राह्मणों निर्वेदम आयात, ब्राह्मणों मुमुक्षु निर्वेदम आयात, निर्वेदम का अर्थ वैराग्यम, निर्वेदम आयात क्योंकि वेद ये कर्मकांड अधिक है उसमें, तो इसलिए वेद कहने से कर्मकांड और निर्वेद कहने से जो वेद को अतिक्रम कर गया अर्थात जो विरक्त हो गया वैराग्य कहा जाता है। अच्छा निर्वेदम आयात नास्त्यकृतः कृतेन, अकृतः ब्रह्म कृतेन कर्मणा नास्ति न प्राप्यते, तो फिर क्या करेगा तद विज्ञानार्थम, फिर उस ब्रह्म का विज्ञान के लिए स स मुमुक्षु गुरुम एव अभिगच्छेत, तो गुरुम अभिगच्छेत एव, तो गुरुम एव दे दिया अभिगच्छेत अर्थात गुरुम अभिगच्छेत एव, एव कार अभिगच्छेत के साथ जाएगा अर्थात जाना ही है, नहीं जाना ये बात नहीं है, एव कारक जो क्रिया के साथ जाएगा अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद कराएगा अर्थात जाना ही है। अच्छा गुरु में वो अभिगच्छेत और कैसे जाएगा समित पाणी ही, समित पाणी श्रद्धा का उपलक्षण है, और कि गुरु किस प्रकार के श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, केवल ब्रह्मनिष्ठ होने से गुरु नहीं होगा, केवल श्रोत्रिय होने से भी गुरु नहीं होगा, तो श्रोत्रिय भी होना चाहिए ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। कर्म का विधान किया जाता है। वासना इतना ज्यादा जब रहेगा व्यक्ति का अंदर में उसको ब्रह्म ज्ञान कहाँ जचेगा, तो इसलिए उसको कहा जाएगा कि नहीं आप इसको फिर करो, शास्त्र जैसा कहता है ऐसा आप करिए, करने से क्या होगा फल प्राप्त होगा, फल भोग करेगा, ऐसे दस बार होने के बाद तब उसको फिर लगेगा इसके द्वारा क्या हो रहा है। जब बहुत दिन तक उसी काम को करता रहता है अगर जैसे विधान है ऐसा करेगा, एक दिन उसका अंदर में विचार आएगा हम ये क्या कर रहा है, इससे हमारा क्या हो रहा है, कुछ उन्नति हुआ क्या, नहीं हुआ, फिर क्यों करना है। तो ऐसे हम लोग देखे हैं, एक साधक आए आकर के कहे कि हम 9 साल गुरुजी के पास दिन रात अर्थात सुबह 4 बजे से उठ करके 10 बजे तक कहाँ सोएंगे क्या खाएंगे कोई ठिकाना नहीं है, जहां दिए उधर लेट गए, बरंडा में लेट गए, ऐसे 9 साल काम किया, एक दिन बैठ करके सोचा कि ये क्या कर रहा है, हम जैसे आया था ऐसे ही पड़ा है, तो ये क्या हुआ। तो कहीं एक बार काशी आया था, कुछ गुरुजी का प्रोग्राम था, कहता है यहाँ देखा कि सुना कि कुछ मतलब शास्त्र का विचार हो रहा था, तो अगला बार जब फिर काशी आए तो कहते कि ट्रेन से चुप उतर करके चल गया, फिर बाकी लोग खोजे स्टेशन इतना भीड़ है और उतर करके चला गया तो सीधा आकर ऋषिकेश पहुंच गया, काशी में रहा नहीं, बोलो फिर कहीं खोजेंगे और सीधा आकर ऋषिकेश पहुंच गया। तो इसी प्रकार की होता है, इतना दिन जैसे कहा गया ऐसे किया, करने के बाद फिर क्या हुआ तभी जाकर के ये अर्थात चित्त शुद्ध हुआ। पहले तो उसी बुद्धि से आया था कि यही हमको हो जाएगा मुक्त हम हो जाएंगे, किंतु इतना दिन करने के बाद चित्त शुद्ध होने के बाद देखा यह तो हम अभी 9 साल में इतना है, जो लोग 20 साल है उनको देखो अभी तो वही करते हैं, तो फिर अर्थात उससे फिर विरक्त हो गया, ये इसी प्रकार की होगा। तो इसलिए कहा जाएगा कि कर्म करो, कर्म करिए, कर्म अगर नहीं करेगा तो क्या करेगा, शास्त्र विहित कर्म नहीं करेगा तो स्वाभाविक कर्म करेगा, पशुवृत्ति हो जाएगा, इसलिए शास्त्र पहले कहेगा कि अगर वासना है तो शास्त्रीय उपाय से उसको चरितार्थ करिए, आगे विरक्त हो जाएगा, वैराग्य होगा। अशास्त्रीय उपाय से करने से वैराग्य नहीं होगा। और शास्त्रीय उपाय से कर्म का जब विधान होगा वो बीच बीच में थोड़ा वैराग्य के बाद कहा जाएगा। भागवत इत्यादि देखिए, बहुत ज्यादा ये सब कथा कहानी होगा कि बीच बीच में थोड़ा कहेंगे। इसी प्रकार की ये जो कर्म सब होता है, ये कर्म में है कि निर्दिष्ट समय में ऋतिक यजमान को कुछ उपाख्यान सुनाएगा, उस उपाख्यान में कुछ ऐसा होगा उसने ये कर्म किया था, गया स्वर्ग अथवा ये हुआ, उसके बाद उसका पुण्य क्षीण हो गया, फिर यहाँ आया, फिर आकर के किया, ऐसा कथा उसमें होगा। तो वो जो कथा सुनेगा धीरे धीरे उसको उसे वैराग्य होगा, तो उसको अगर ऐसा हुआ था ये तो हम भी करेगा, हमको भी ऐसा होगा, इस प्रकार की कथा भी उसमें होता है। होगा फलभोग करेगा, तो ये बहुत बार इस प्रकार की करने के बाद फिर आगे विचार होगा ये क्या हो रहा है। जैसे उदाहरण दे दिया ना, ऐसे होगा उसको। शास्त्रीय उपाय से करेगा तो होगा, क्योंकि शास्त्रीय उपाय से कर्म करेगा तो ये आसान नहीं है, क्योंकि उसमें इतना विधि विधान है कि अगर आप ये प्रोक्षण भूल गए तो आपका फल नहीं होगा। ये छोटा चीज है, ब्री को प्रोक्षण करना था ये भूल गए तो अभी आपको कितना दुख होगा। कर्म पूरा हो गया, कोई कह देगा कि आप प्रोक्षण नहीं किए तो आपको ये तो फल नहीं हुआ, ये बेकार हो गया। अथवा कर रहे थे तो ये सुबह आए थे ना, भिन्ने जो होती स्कन्ने जो होती, अब कर्म इतना दूर तक चला गया, अभी वो टूट गया कपाल उठो, जो उसका भर्जन कर रहा था वो कपाल टूट गया, अभी वो कर्म पूरा करेगा फिर दोबारा करेगा, इससे उसे पीड़ा होगा नहीं होगा, पीड़ा होने से सोचेगा नहीं सोचेगा ये क्या कर रहा हूँ। हमेशा अच्छा फल मिलता रहेगा तो संस्कार बनेगा, ये जो कर्म करने का समय पीड़ा होगा तो तभी उसे वैराग्य होता है। तो फल तो यही होता है, किंतु इतना परिश्रम क्यों करते हैं, और बीच में सुनाया जाएगा वैराग्य होने से ऐसा होता है ये होता है, फिर धीरे धीरे संस्कार होगा। इति एवं आदि निंदित्वा च अपरा विद्याम, अभी ये परा विद्या के अधिकार के लिए अधिकारियों को दिखा दिया। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, टीका में तद विज्ञानार्थम ब्रह्म विज्ञानार्थम गुरुम अभिगच्छेत एव इति नियम। गुरुम अभिगच्छेत एव, एव का अनु अभिगच्छेत के साथ नियम विधि हो गया तो जाना ही है। अर्थात कहते हैं कि हम स्वयं पढ़ करके जान लेंगे ये नहीं होगा, गुरुम अभिगच्छेत एव ये शास्त्र कहता है। आगे ब्रह्मनिष्ठस्य अपि अनधित वेदस्य गुरुत्वं वारयति। ब्रह्मनिष्ठ है किंतु वेद अध्ययन नहीं किया तो भी वो गुरु नहीं बनना चाहिए, वारयति। इसलिए शास्त्र में कहा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तो उससे क्या होता है कभी कभी शिष्य को अश्रद्धा हो जाता है, क्योंकि उसका प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा, वो क्या कहेंगे आप चलिए आपको प्राप्त हो जाएगा, आप करिए आपको प्राप्त हो जाएगा। किंतु शिष्य अगर बुद्धिमान है, शिष्य अगर केवल अंधश्रद्धावान है उसको जैसे कहेंगे करेगा शिष्य का, किंतु अगर बुद्धि कार्य करता है वो प्रश्न करेगा ऐसा क्यों करेंगे, उसको करेंगे आप करते रहिए ना हो जाएगा। और दो बार आप कहेंगे ऐसा करते रहिए ना, तृतीय बार वो चला जाएगा कहेगा हमारा प्रश्न का उत्तर नहीं हो रहा है। ये कभी कभी हम देखे हैं तो ये लोग कहते हैं कि हम अभी मंदिर और जाते नहीं, क्यों नहीं जाते, पुजारी को जाके जो पूछते हैं ये बात ये क्या है वो कहता उत्तर नहीं मिलता है, क्यों जाएंगे। भाई आपको अगर प्रश्न का उत्तर चाहिए आप पुजारी को मत पूछो, प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप ऋषि के साथ है, आप यहाँ आके प्रश्न का पूछने से उत्तर यहाँ मिलेगा। और पुजारी को वहां जब जाते हैं तो श्रद्धा के साथ पूछा करिए, तो जिस जगह में जो होना चाहिए, तो इसलिए कहते हैं कि वो ब्रह्म मतलब श्रोत्रिय भी होना चाहिए, नहीं तो उत्तर नहीं होगा, उत्तर नहीं होने से अश्रद्धा हो जाएगा शिष्य को। आगे कार्यम उपादानम अभिन्नम इति अंश, अच्छा आगे भाष्य में यत्तु उक्तम अचेतनानां पृथिव्यादीनां दृष्टान्तत्वेन उपादानात् दार्ष्टान्तिकेन अपि अचेतनेन भूतयोनिना भवितव्यम् इति। पूर्वपक्ष कहा था कि आप पूर्णनाभ पृथ्वी और पुरुष, ये तीनों को दृष्टांत दिए अक्षर के लिए, अक्षर हो गया दृष्टांतिक। ये तीनों में जो दृष्टांत है वो तो जड़ है, क्योंकि उर्ण नाव का शरीर पृथ्वी तो जड़ है, पुरुष का शरीर, ये तीनों अचेतन है, अचेतन ही कारण हुआ। इसी प्रकार की अक्षर जो भूत योनि है वो भी अचेतन होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, ऐसे पूर्व पक्ष कहता। यत तु उक्तम, सिद्धांत भी कह रहा है कि यत तु उक्तम, तो या अचेतनानाम पृथ्वीआदिनाम, अचेतन पृथ्वी आदि दृष्टान्त उपादान, इनको सब दृष्टान्त रूप से कहा गया था। तो दार्ष्टान्तिकेन अपि, दार्ष्टान्तिक भी अचेतनेन, दार्ष्टान्तिक भी अचेतन भूत योनि भवित भवति, ये यहाँ भाव प्रयोग कर दिया। तो दार्ष्टान्तिकेन अचेतनेन भूत योनिना भवितव्यम्, जब भाव प्रयोग करेंगे तो कर्ता कर्म सब अनुक्त हो जाएंगे, तो अनुक्त होकर के वो सब तृतीया हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ कहते हैं अचेतनेन भूत योनिना भवितव्यम्, अगर हम भाव को हटा करके कर्तृवाची कर देंगे तो भवितव्यम को हो जाएगा भवति, तो ये सब प्रथमा हो जाएंगे, तो अचेतन भूत योनिम भवति, इस प्रकार की हो जाएगा। इसको कहते हैं भाववाची प्रयोग, तृतीयांत कर देंगे भवितव्यम, यहाँ तव्य हुआ, तव्य भाव अर्थ में हुआ, तयोर एव कृत्यक्त फलता है, ये तयोर एव, तयोर अर्थात कर्म और भाव में, ये दोनों में ही कृत्य त और खल, खल अर्थ जो प्रत्यय होंगे, तो यहाँ भाववाची प्रयोग हुआ। तो सिद्धांति कहा कि आपने ऐसा कहे थे दार्ष्टान्तिक जो होगा वो भी भूत योनि अचेतन होना चाहिए, सिद्धांति कहते कि तद अयुक्तम नहीं, दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक और अत्यंत साम्येन भवितव्यम इति नियमो अस्ति, दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक अत्यंत साम्येन भवितव्यम, फिर यहाँ भाववाची हो गया, अर्थात अत्यंत साम्य भवति ऐसा कोई नियम नहीं है। दृष्टांत दार्ष्टान्तिक अगर अत्यंत समान हो जाएगा, घट घट के लिए दृष्टांत बनेगा, नहीं बनेगा, अत्यंत साम्य में दृष्टांत दार्ष्टान्तिक नहीं होता है। टीका में तो फिर यहाँ दृष्टांत दार्ष्टान्तिक कैसा कहा गया, टीका में कहते हैं कार्यम उपादान अभिन्नम इति अंश दृष्टान्त। तो दृष्टांत में भी दिखा गया जो कार्य है, जो लूता कीट का जो जाल होता है वो कारण उपादान से अभिन्न है, जो कार्य है उपादान से अभिन्न है, इतने अंश से वहां दृष्टांत दार्ष्टान्तिक। ऐसा नहीं कि दृष्टांत जड़ हुआ बोलकर दार्ष्टान्तिक जड़ होगा, ये नहीं है, सर्वांश दृष्टांत दार्ष्टान्तिक नहीं होता है समान, अगर होगा तो सिद्धांति विपक्षीय बाधक दिखाता है, सर्वसाम्य तवापि अनिष्टापत्ति, अगर आप कहेंगे कि दृष्टांत दार्ष्टान्तिक पूरा पूरा समान होना चाहिए तो सांख्यों को सिद्धांति कराए आपका भी अनिष्ट होगा, कैसे अनिष्ट होगा, भाष्य में कहते हैं अपिच स्थूल पृथिव्यादयो दृष्टान्तत्वेन उपाता इति न स्थूल एवं दार्ष्टान्तिक भूत योनिर अभ्युपगम्यते त्वया, आप कहते हैं कि भूत योनि प्रधान होगा, आप दृष्टान्त दिए हैं पृथ्वी और उर्णनाभ और पुरुष, ये सब स्थूल है, तो अगर ये स्थूल है, स्थूल ये तीनों इंद्रिय ग्राह्य है, तो सांख्य का मत में वो भूत योनि किसको कहना चाहता है, प्रधान को, तो वो भी फिर इंद्रिय ग्राह्य स्थूल हो, ऐसा दोष आ जाएगा, किंतु प्रधान इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ये तो अनुमेय। सिद्धांत कहता है कि अपिच स्थूल पृथ्व्यादयो दृष्टान्तत्वेन उपाता इति, इसलिए न स्थूल एवं दार्ष्टान्तिक भूत योनिर अभ्युपगम्यते त्वया, आप भी दार्ष्टान्तिक भूत योनि को स्थूल नहीं मानते हैं, आप भूत योनि प्रधान को कहते हैं, वो स्थूल इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, तस्मात अदृश्यत्वादि गुण को भूत योनि ही परमेश्वर एव, इसलिए अदृश्यत्वादि गुण वाला जो भूत योनि वो तो परमेश्वर ही है, अतः प्रधान नहीं होगा, प्रधान नहीं होगा जीव भी नहीं होगा, कोई प्रधान जीव नहीं होगा, परमात्मा होगा, परमात्मा होगा इसको निश्चय कर दिया गया, कोई प्रधान और जीव नहीं होंगे उसको निराकरण करना है, उसके लिए आगे सूत्र आता है विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरौ विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरौ विशेषण विशेषण च भेद व्यपदेशश्च ताभ्याम इति विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम न इतरौ अदृश्यत्वादि गुण क भूत योनि परमात्मा ही होगा इतरौ न इतर कहने से प्रधान और जीव ये दोनों तो नहीं होंगे क्यों नहीं होगा कहते विशेषण और भेद व्यपदेश होने से विशेषण दिया गया दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरो ह्यज अप्राणो ह्यमना शुभ्र इतने सारे विशेषण है तो ये सब दिव्य पुरुष बाह्य अभ्यंतर कार्य का कार्य कारण का जो अधिष्ठान है अज और अप्राण अमना ये जीव में कहा अप्राण अमना होगा ये जीव तो शरीर उपाधि को लेकर के अभी उपाधिग्रस्त है तो ये सब विशेषण के चलते जीव नहीं होगा दिव्य है मूर्त पुरुष ये विशेषण के चलते और अक्षरात परत पर कहा गया अक्षरात कहने से माया माया हो गया पर माया पर किसके अपेक्षा हो जाएगा स्व कार्य की अपेक्षा और अक्षर शब्द से वहां माया को कहा गया उस माया से पर है भूत योनि तो अक्षरात पर तो पर कहा गया तो भेद व्यपदेशात प्रधान न क्योंकि प्रधान मूल प्रकृति उसी को अक्षर शब्द से कहा गया और जो भूत योनि है वो पर है और अक्षर और पर ये दोनों में भेद कहा गया अक्षरात पर कहा गया तो इसलिए भेद व्यपदेशाभ्याम न प्रधानम और विशेषणात न जीव तो ये दोनों हेतु से यहाँ जीव और प्रधान ये भी भूत योनि रूप से ग्रहण नहीं होंगे। भाष्य में इतस्य परमेश्वर एव भूत योनिर् न इतरौ शारीर प्रधानम वा इतस्य इस कारण से भी आगे वक्ष्यमाण कारण कहेंगे परमेश्वर एव भूत योनि परमेश्वर ही भूत योनि है न इतरौ इतरौ अर्थात शारीर भी नहीं है प्रधान भी नहीं है। पूर्व पक्ष पूछता है अकस्मात सिद्धांति कहता है विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम ये दोनों हेतु हो गया तो विशेषण क्या है इसके लिए टीका में कहते हैं विशेषणात न जीव जो सब विशेषण दिया गया है भूत योनि का उसके चलते जीव भूत योनि नहीं होगा और भेदोक्तेर न प्रधानम भेद का कथन किया जाने से भूत योनि प्रधान नहीं होगा इति हेतु द्वयम् विभज्य व्याचष्टे दोनों हेतु को अलग अलग करके व्याख्यान करते हैं। भाष्य में विशिनष्टि ही प्रकृतम भूत योनिम शारीरात विलक्षणत्वेन जो प्रकृत है भूत योनि है वो शारीर जीव से विलक्षण है इसको अभी विशेष करके दिखाते हैं। दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरो ह्यज अप्राणो ह्यमना शुभ्र इतना सब ये भूत योनि का विशेषण है ये सब जीव में नहीं घटेगा। दिव्य टीका में कहते हैं दिव्य द्योतनात्मक स्वयं ज्योति तो ये द्योतनात्मक स्वयं ज्योति ये जीव नहीं है जीव तो अविद्याग्रस्त है। आगे मंत्र में कहा अमूर्त तो टीका में कहते हैं अमूर्त पूर्ण ये अमूर्त ये नया के मत में मूर्त किसको कहेंगे मूर्तत्व क्रियावत्व तो वेदांत का मत में मूर्तत्व क्रियावत्व नहीं है मूर्तत्व हो गया जो कि ये पृथ्वी जल तेज ये तीनों को मूर्त कहेंगे और वायु आकाश को अमूर्त कहेंगे तो चक्षुर ग्राह्य मूर्त अर्थात अथवा रूपवत्व मूर्तत्व पृथ्वी जल तेज तीनों में रूप रहेगा तो यहाँ रूपवत्व मूर्तत्व वेदांत में तो कहते हैं कि ये अमूर्त अमूर्त का अर्थ पूर्ण व्यापक यहाँ तो दिव्यो हेमूर्त भाष्य मंत्र में कहा कि पुरुष पुरुष शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं पुरी शेते इति पुरुष पुरी शय तो पुरी शेते इति पुरुष वो कौन है कहते हैं पूर्व में जो रहता है प्रत्येगात्मा। आगे मंत्र में कहा सबाह्याभ्यंतरो ह्यज तो इसके लिए कहते हैं बाह्यम स्थूलम कार्यम अभ्यंतरम कारणम सूक्ष्मम तो बाह्याभ्यंतर हो गया कार्य कारण और आगे ताभ्यम सह स्वबाह्याभ्यंतर कार्य कारण के साथ जो रहता है, कार्य कारण के साथ कैसे रहेगा, ताभ्याम सह अधिष्ठान तिष्ठति इति सबाह्याभ्यंतर, कार्य कारण दोनों का अधिष्ठान रूप से जो रहता है। तो कार्य हो गया हिरण्यगर्भ से लेकर के आगे सब, कारण हो गया ईश्वर, ये दोनों का जो अधिष्ठान है शुद्ध चैतन्य ब्रह्म। स ही तथा ही तिष्ठति इति सबाह्याभ्यंतर यज, तो ही अज ही का अर्थ तथा श्रुतिषु प्रसिद्ध इत्यर्थ है, ये श्रुति में इस प्रकार की। आगे दे दिया अप्राणो ही अमना, अप्राण ही अमना शुभ्र मंत्र में दिया इसे, तो ये श्रुति में इस प्रकार की प्रसिद्ध। आगे भाष्य में न ही एतद दिव्यत्वादि विशेषणम अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप परिच्छेदाभिमानिनस तद्धर्मान स्वात्मनि कल्पयत शारीरस्य उपपद्यते। नहीं एतद् दिव्यत्वादि विशेषणम्, भूत योनि का विशेषण दिया गया, ये सब विशेषणम्, और वाक्य का अंतिम है शारीरस्य उपपद्यते, ये मूल वाक्य हो गया। नहीं एतद् दिव्यत्वादि विशेषणम् शारीरस्य उपपद्यते, ये मुख्य वाक्य हो गया। बीच में इसका हेतु दे दिया, क्यों शरीर का इससे नहीं हो पाएगा इसे विशेषण। बीच में कहते हैं ये जीव कहाँ से आया, कहते हैं अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप परिच्छेद अभिमानिन, अविद्या के द्वारा प्रत्युपस्थापित हुआ ये नाम रूप, नाम रूप वाला हो गया शरीर, इस शरीर ये परिच्छिन्न हो गया, तो ये परिच्छेद के साथ अभिमान करता है। अविद्या के द्वारा प्रत्युपस्थापित हुआ जो नाम रूप, ये नाम रूप का नाम रूप से नाम रूप परिच्छेद परिच्छेद परिच्छेद दिया, नाम रूप परिच्छेद, ठीक है, अर्थात नाम रूपा नाम रूपे एव परिच्छेद परिच्छेद अक्षरम अव्याकृतम, उसके आगे है ना नाम रूपात्मकम शरीरम तेन परिच्छेद, तेन परिच्छेद अर्थात अल्पत्व, ठीक है, परिच्छेद तेन परिच्छेद अर्थात ये भाव में घाई लिया, तो तेन परिच्छेद अर्थात कर्मणी होता तो परिच्छिन्न कह देना चाहिए था, यहाँ परिच्छेद भाव में घाई किया, निष्ठा नहीं है, कर्म नहीं है भाव अर्थ में, नाम रूप उसके द्वारा परिच्छेद, नाम रूप वाला हो गया शरीर, शरीर के द्वारा परिच्छेद, शरीर के द्वारा परिच्छेद अर्थात अल्प उसी में अभिमान कर जाता है, मैं ये शरीर वाला हूँ करके क्या करता है, तद धर्मान स्वात्मनि कल्पयत, तद धर्मान तत्पद से शरीर, वो शरीर का धर्म को अपने में कल्पना करता है, हम स्वस्थो अस्मि, हम रोगी अस्मि, हम स्थूलो अस्मि, कृशो अस्मि, इस प्रकार के शरीर का धर्म को अपना में कल्पना करता है। इसी प्रकार की शरीर का धर्म को अपना में अध्यास करके कल्पना करने वाला में ये दिव्य अमूर्त अप्राण अमना ये सब विशेषण नहीं हो पाएगा, कल्पयत शारीरस्य नहीं उपपद्यते, तस्मात साक्षात उपनिषद पुरुष यह उच्यते, इसलिए यहाँ भूत योनि जिसको दिव्य अमूर्त इत्यादि विशेषण के द्वारा कहा जाता है वो तो उपनिषद पुरुष ब्रह्म ही कहा जाएगा। टीका में अविद्याकृतम नाम रूपात्मकम शरीरम अविद्या प्रत्युपस्थापित, अविद्या प्रत्युपस्थापित अर्थात अविद्याकृतम, अविद्याकृतम नाम रूपात्मकम यद शरीरम और आगे तेन परिच्छेद परिच्छेद अर्थात तो अल्पत्व उसके द्वारा अल्प हो गया, इसे अल्प में अभिमान कर जाता है तो परिच्छेदे अभिमानिनः परिच्छेद में अभिमान कर जाता है। आगे तस्य शरीरस्य धर्मान आगे दिया तद्धर्मान स्वात्मनिकल्पयत भाष्य में दिया तद्धर्मान अर्थात तस्य शरीरस्य धर्मान शरीर का धर्म क्या है जाड्य मूर्तत्वादि शरीर जड़ है मूर्त है इसको अपने में कल्पना कर लेता है। ननु अक्षर शब्देन प्रधान उक्तौ अशब्दत्व प्रधानस्य प्रतिज्ञातम बाध्येत ये जो अक्षरात परतः पर कहा गया अक्षर शब्द से अगर प्रधान कहा जाएगा ननु अक्षर शब्देन प्रधान उक्तौ अशब्दत्व प्रधानस्य तो आप कहते इक्षतेर ना शब्दम तो इक्षण कहा जाने से अशब्द अर्थात तो जो ये वेद प्रतिपाद्य नहीं है वो प्रधान अशब्द है वो जगत कारण नहीं होगा क्योंकि इक्षतेर इक्षण करता है प्रधान इक्षण नहीं कर पाएगा और प्रधान को आप अशब्द कह दिए थे अभी किंतु यहाँ अक्षरात परत पर अक्षर शब्द से प्रधान को कहा जाता है सिद्धांत भी कह दिया अक्षर प्रधान पर जो है परमात्मा है तभी पूर्व पक्ष कहता है अक्षर शब्देन प्रधान उक्तौ अशब्दत्व प्रधान से जो प्रतिज्ञा आप पहले किए थे वो बाध्य तो वो बाध हो जाएगा तत्रह इसलिए कहते हैं भाष्य में अक्षरम अव्याकृतम आगे भाष्य में तथा प्रधानातपि प्रकृतम भूतयोनि भेदेन व्यपदिशति प्रधान से भी जो भूतयोनि प्रकृत भूतजनि अर्थात जिसका विचार चल रहा है उसको कहेंगे प्रकृतम प्रकरण जिसका प्रकरण चल रहा है अर्थात प्रतिपाद्यत्वेन प्रतिपादनम आरब्धम यस्य उसको कहा जाता है प्रकृतम जिसका प्रतिपादन आरंभ हुआ है कहते हैं प्रकृतम अभी प्रकृत हो गया भूतयोनि उसको ब्रह्म कहते हैं और वो प्रधानाद अभी भेदेन व्यपदिशति अक्षरात परतः पर अक्षर से वो पर है तो अभी ये अक्षर शब्द से अगर आप प्रधान को कह देंगे तब तो प्रधान फिर अशब्द कैसे कहेंगे ये दोष आएगा इसलिए कहते हैं अक्षरम अव्याकृतम क्योंकि भाष्यकार कहते हैं तथा प्रधानातपि तो प्रधान शब्द कहाँ से आ गया कहते हैं अक्षर शब्द से प्रधान तो पूर्व पक्षी कह दिया कि तब जो प्रधान है वो और अशब्द नहीं रहा शब्द हो गया तो सिद्धांत यहाँ कहता है कि अक्षर शब्द का वास्तविक क्या अर्थ है प्रधान नहीं है अक्षरम अव्याकृतम नाम रूप बीज शक्ति रूपम भूत सूक्ष्म ईश्वराश्रयम तस्य एव उपाधिभूतम सर्वस्माद् विकारात् परो यो अविकारस् तस्मात् परतः पर इति भेदेन व्यपदेशात् परमात्मानम् इह विवक्षितम् दर्शयति अक्षर शब्द का अर्थ अव्याकृत सिद्धांत कहता है नाम रूप का जो बीज है नाम रूप का बीज हो गया ईश्वर ईश्वर का शक्ति नाम रूप का बीज हो गया ईश्वर ईश्वर का शक्ति ये हो गया ये अव्याकृत अव्याकृत रूप और भूत सूक्ष्मम अर्थात भूतों का जो सूक्ष्म उसका सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थात संस्कार भूत जब प्रलय हो जाते हैं संस्कार रूप से ही माया में रहेंगे आकर के अव्याकृत में तो भूत सूक्ष्म हम सब टीका में दिया है ईश्वराश्रयम ईश्वराश्रय में बहुब्री है ईश्वर आश्रय वो यश्य ईश्वर अर्थात चिन्ह मात्रम चैतन्य जिस माया का आश्रय है अव्याकृत माया इसको कहा जाता है ये चैतन्य इसका आश्रय है और तस्य एव उपाधिभूत ये चैतन्य का उपाधि माया ही बनता है तस्य अर्थात ईश्वर से चैतन्य से उपाधिभूतम और ये जो माया हो गया अव्याकृत हो गया ये सर्वस्माद् विकारात् पर जो अव्याकृत हुआ ये सारे विकार से श्रेष्ठ है सबका कारण है और ये जो अव्याकृत है माया है ये स्वयं उत्पत्ति वाला नहीं है ये अनादि है इसलिए कहते हैं अविकार ये स्वयं विकार नहीं है ये स्वयं अविकार अविकार अर्थात ये अनादि है और तस्मात ये अव्याकृतात परतः अव्याकृत कार्य की अपेक्षा पर हो गया परतः पर उससे पर है प्रथम परत ये अव्याकृत को कहता है तो उससे पर इति भेदेन व्यपदेशा जो पर है भूत योनि है वो ये अक्षर जो अव्याकृत है उससे भिन्न है इसलिए परमात्मानम यह विवक्षितम यहाँ परमात्मा का ही यहाँ विवक्षा है ठीक अक्षर अव्याकृत समानाधिकरण है तस्मात परत ये दोनों समानाधिकरण है ये तस्मात का अर्थ अक्षरात अक्षरात परत यहाँ अक्षर शब्द का अर्थ अव्याकृत वही पर किससे पर कार्य की अपेक्षा पर उससे पर है जो भूत योनि उसको भी अक्षर कहा गया था अक्षरा संभवती है विश्वम वो जो अक्षर है वो भूत योनि है वो ब्रह्म और अक्षरात परत पर में जो अक्षर है ये अव्याकृत है माया है अक्षर शब्द दोनों में प्रयोग हुआ। अच्छा अभी अक्षरात परत पर यहाँ जो अक्षर है वो ब्रह्म को कहता है ना माया को कहता है माया को कहता है ठीक है। मैं अक्षर शब्द का निष्पत्ति दिखाते हैं अश्नुति व्यापनुति स्व विकार जातम इति अक्षरम तो ये असह सरह ऐसे उनादि सूत्र है अशु अशु व्याप्त उस धातु से सर प्रत्यय हो जाएगा सर तो असह सरह दंतास असह सरह मन से अशतालुस है उसके पर में सर सर रहा अभी तालुस को ब्रश ब्रश से मूर्धन्य हो जाएगा तो अभी हो गया अश मूर्धन्य हो गया पर में रहा स फिर ये स को क हो जाएगा सड़ो को सी हो गया क अक आगे स फिर वो स को मूर्धन्य हो जाएगा आदेश प्रत्यय हो तो अक्षर बन जाएगा असह सरह उनादि 350 है चतुर्थ खंड में है उस सूत्र से तो अश्नुति व्याप्यति व्याप्नोति इति स्व विकार जातम इति अक्षर और अक्षर का दूसरा कहते हैं न अक्षरति इति अक्षरम यहाँ किन्तु अश्नुति व्यापनोति अपने सारे विकार कार्य को ये कारण तो ना सबको व्यापक व्यापनोति अव्याकृतम अव्यक्तम अनादि इति याव अक्षर अनादि हो गया माया नाम रूपयोर बीजम नाम रूप का ये बीज है वो जो अक्षर है नाम रूपयोर बीजम ईश्वर ना नाम रूपयोर बीजम ईश्वर तस्य शक्ति रूपम नाम रूप का बीज हुआ ईश्वर ईश्वर का शक्ति है क्योंकि ये जो शक्ति है ये स्वतंत्र नाम रूप का बीज नहीं हो पाएगा ये तो जड़ है इसलिए ईश्वर आश्रित होकर के इसको कहीं कहीं बीज कह देते हैं अव्याकृत माया को बीज कह देते हैं किंतु यहाँ कहते हैं नाम रूपयोर बीजम ईश्वर बीजम नपुंसक दिया ईश्वर पुंगलिंग दिया नाम रूपयोर बीजम बीज शब्द ही नपुंसक चलता है तो जैसे कहा जाएगा कि ये घटस्य करणम घट के लिए करण किसको कहते हैं दंड दंड पुंगलिंग होगा वो तो शब्द का स्वभाव है नपुंसक होगा इसलिए नाम रूपयोर बीजम ईश्वर और ईश्वर का शक्ति हो गया ये अक्षर अव्याकृत तस्य शक्ति रूपम परतंत्रत्वाद उपादानमपि शक्तिरिति उत्तम तो परतंत्र होने पर ये जगत का उपादान है माया किंतु परतंत्र होने से ईश्वर का शक्ति कह दिया गया ईश्वर का परतंत्र ही शक्ति कह दिया गया आगे भूत सूक्ष्मम कहा गया नाम रूप बीज शक्ति रूपम भूत सूक्ष्म भाष्य में कहा भूतानाम सूक्ष्मा सूक्ष्म अर्थ संस्कारा भूतों का संस्कार यत्र प्रलय काल में सब भूत संस्कार रूप से इसी में रह जाएंगे तद भूत सूक्ष्मम और ईश्वराश्रितम कहा भाष्य में ईश्वराश्रयम कहा ईश्वराश्रय में बहुव्रीहि है ईश्वर चिन्ह मात्र आश्रयो यस्य तथा ईश्वर ही इसका आश्रय है तो ईश्वराश्रय यहाँ हो गया तस्य एव उपाधिभूतम तस्य एव चिन्मात्रस्य ये उपाधि हो गया चिन्मात्र का उपाधि अव्याकृत बन करके जीव से भिन्न हो जाता है वो तो जीव ईश्वर भेद उपाधिभूतम ये चिन्मात्र का ये उपाधि बनता है बन करके समष्टि रूप होकर के ये जीव ईश्वर को कह देगा व्यष्टि रूप होकर के जीव कह देगा इस प्रकार के जीव ईश्वर का भेद कराने वाला समष्टि व्यष्टि ऐसे सब मतलब एक जीववाद में नहीं मानते हैं, नाना जीववाद में मानते हैं। व्यष्टि अविद्या हो गया, नाना अविद्या हो गया, इस प्रकार की एक जीववाद में नहीं मानते हैं। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय।